کھاتے تھے لوگ، سودا سلف بھی خریدتے تھے، لیکن جب لوگ اسلام کے دور میں آئے تو مسلمانوں نے، بعض مسلمانوں نے اس میں حرج محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجارت کرنے سے ہماری عبادت ہی خراب نہ ہو جائے. یہ حرج محسوس کیا بعض مسلمانوں نے کہ شاید تجارت کرنی اب روا نہ ہو، کہ یہ حج تو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم، اسلام کے ارکان میں چوتھے نمبر پر، تو کہیں وہ ہی ضائع نہ ہو. تو تجارت سے، لین دین خرید فروخت سے گریز کرنے کی باتیں سوچنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر گناہ اس بات میں کہ تبتغوا، تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کے، رزق حلال، تجارت کے اندر لین دین تبادلہ کرنا، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ اس حالت میں منع نہیں ہے، جائز. حج بھی کر رہے ہو ساتھ تجارت بھی کر رہے ہو، خرید فروخت ضرورت کی چیزوں بھی کر رہے ہو، یہ روا ہے. البتہ جس وقت آدمی حج پر جاتا ہے اس وقت یہ تجارت کی نہ کر کے جائے، جیسا کہ بہت سے بلے کیے لوگ جاتے ہیں مال سامان خریدنے کے لیے، اور بعض صرف جو ہے وہ ٹورنامنٹ کے طریقے پر کھیل یا تفریح کے لیے. کئیوں سے سنا ہے کہ بھائی آپ اس سال لندن نہیں جانا، اس سال حجاز کی تفریح کرنی ہے. ایسے نظریات رکھنے والے بھی، یو دن نہ گئے، پیرس نہ گئے، لندن نہ گئے، تو اس سال جدے کی اور مکے اور مدینے کی تفریح کر لی. یہ باطل نظریات اور یہ ملحدین کے نظریات. نیت پہلی یہ کی کہ بھائی ہم نے کاروبار کرنا ہے، سامان حاصل کرنا ہے، کوئی سونا بھی چرا کر لانا ہے، کوئی سامان بھی الٹا سیدھا جس طرح بھی بن جائے، کسٹم سے بچ جائیں، مختلف شکلیں پھر اختیار کرتے ہیں جھوٹ موٹ والی، اور نیت یہ لے کر جاتے ہیں، یہ بھی باطل. نیت عبادت کی ہو کہ حج کے لیے جائیں، اور اس کے ساتھ ضرورت کی چیزیں خرید فروخت کر لے، منع نہیں. اگر مقصد ہی بدل گیا پھر گناہگار ہوتا ہے. تفریح کا مقصد ہے، سامان کا مقصد ہے، اور سونا سمگل کرنے کا مقصد ہے، تو یقیناً آدمی گیا آج باطل ہوا، عبادت باطل ہوئی. اگر نیت خدا کی رضا اور عبادت ہے اور اس کے ماتحت آدمی خرید و فروخت بھی کرتا ہے تو منع نہیں. اس کو فضل کہا گیا. قرآن کی دو اصطلاحیں، ایک رضوان ہے جس میں امور آخرت کو طلب کرنا، اور دوسرا فضل ہے جس میں رزق کے حلال اور معاش، اچھے معاش کو طلب کرنا، یہ بھی جائز، ممنوع نہیں. تو وہ جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں ایک بات پیدا ہو رہی تھی کہ شاید ہمارے حج خراب ہو جائیں اگر ہم لین دین تجارتیں کریں جیسا پہلے کر، اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں، اپنے رب کا فضل بھی اگر تلاش کرو، لیکن مقصد اصلی وہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت صحیح سا ہو جائے، فریضہ ادا ہو جائے، زمین میں اگر خرید و فروخت کرتا ہے تو روا. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس جملے کے اندر حج کے دوران تجارت کرنے کی اجازت دی ہے. سفر حج میں اگر تجارت یا سوداگری وغیرہ کرو تو اس کی ممانعت نہیں ہے، مباح چیز ہے، اس میں گناہ کی بات نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ شک گزرا تھا کہ شاید یہ تجارت کرنا اس دوران میں عبادت کے خلاف ہو، تو اللہ تعالی نے اس کی اجازت دے دی. تجارت کرنے سے اس دوران میں حج میں کچھ نقصان نہیں آتا، جبکہ انسان کا اصلی مقصد حج کرنا، اگر نیت ہی تجارت کی کر کے انسان نکلا ہے تو پھر اس کو اس کے حج میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. نیت اصلی مقصود حج کرنا ہے، اور ضمناً تجارت وغیرہ بھی کرتا ہے تو اس میں کچھ نقصان نہیں آئے گا. اب اس کے علاوہ دوسری بات، اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی یہ حج کے احکام کے سلسلے میں، اذا افضتم من عرفات، جب تم واپس پلٹو طواف کرنے کے لیے عرفات سے، یہ عرفات کے اندر پہنچنا، یہ حج کے پہنچ کر وہاں ٹھہرنا، وقوف کرنا، حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، بلکہ سب سے بڑا رکن ہے، جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اگر اس کا وقت نکل جائے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. عرفات جگہ کا نام ہے، عرفاتن سے عرفاتن جمع کے ساتھ ہی نام رکھ دیا گیا ہے، بعض نام ایسے ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ سے 9 میل یا 10 میل کی مسافت پر ہے، یہ ایک میدان ہے، اس کے اندر کچھ پہاڑیاں بھی ہیں. ایک پہاڑی ہے، اس کا نام جبل رحمت ہے، جس کے پاس وقوف کیا جاتا ہے. تو عرفات سے وہ میدان مراد ہے، اور حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ الحج العرفۃ، حج یعنی اس کا اہم ترین رکن عرفہ ہے، عرفے کے اندر پہنچنا 9ویں تاریخ کے دن. 9ویں تاریخ کا سارا دن اور پھر رات بھی اس کے تابع آتی ہے، 10ویں تاریخ کی طلوع فجر سے پہلے پہلے. جو آدمی بھی احرام کے ساتھ ہو، احرام باندھا ہوا اس نے، اور اس مقام میں اگر 1 منٹ بھی وہاں ٹھہر جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا. یہ عرفات کے اندر پہنچنا یہ ضروری ہے، اہم رکن ہے. ارکان حج میں احرام باندھنا، احرام کے بارے میں اختلاف ہے، بات فرماتے ہیں رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، ہے ضروری وہ، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کا کرنا یہ شرط ہے، رکن تو نہیں لیکن لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. احرام کے بغیر عمرہ اور حج نہیں ہوتا، ضروری ہے، چاہے وہ شرط کے درجے میں ہو یا وہ رکن کے درجے میں ہو. تکبیر تحریمہ کے بارے میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ یہ رکن نہیں ہے لیکن ضروری ہے، شرط ہے، اس کے بغیر آدمی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا. تو احرام باندھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ تھوڑی سی دیر تک 9ویں تاریخ سے 10ویں تاریخ کی طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفات کے اندر آدمی چلا جائے، اس کا حج ہو جائے. طواف کے اندر تو تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تاخیر کی وجہ سے دم دے سکتا ہے، مہینہ بھر بھی انسان طواف نہ کرے بعد میں کرے تو دم دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے، مگر یہ وقت عرفات کا جب گزر جائے گا اس کی تلافی نہیں، پھر اگلے سال چل کر ہوگا جو زندہ رہا اور جس کی قسمت میں ہوگا. تو عرفات بڑا اہم رکن ہے حج کا، اور حضور کا ارشاد بھی ہے کہ الحج العرفہ، حج کا اہم رکن تو عرفہ ہے، عرفے میں پہنچنا. اور یہ چیز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لیے آ رہی ہے. اس مقام میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے, انہوں نے وقوف کیا. یہ مزدلفے کے اندر بھی, پھر منا کے اندر, یہ سب حضور کا ارشاد ہے کہ تو علی مشائر, ان اپنے مشائر پر کھڑے ہو, ٹھہرو یہاں, اسی طریقے سے جیسا تم کو بتلایا گیا ہے اللہ کا ذکر کرو. بن ورثن مینر سے ابھی تم ابراہیم, یہ تمہاری جدی امجد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں آ رہا ہے, وہاں سے چلا آ رہا ہے. تو عرفات کے سلسلے میں بھی مشرقین مکہ نے کچھ خرابیاں پیدا کی ہوئی تھی, جیسا اگلی آیت میں آتا ہے اشارہ, کیونکہ تمام چیزوں میں خرابیاں پیدا کر دی, شرک اختیار کر لیا, کفر کی باتیں. تو حج کے سلسلے میں بھی بہت کچھ گڑبڑ کر دیا تھا مشرقین نے, اس کے بارے میں بھی اشارہ ہے. ارشاد ہوتا ہے اذا افضتم, افاضہ کہتے ہیں طواف کے لیے لوٹنا اور پلٹنا کثرت کے ساتھ, گروہ در گروہ. ظاہر ہے کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں, ان کا واپس پلٹنا امبو در امبو, افاضے کے لفظ میں یہ چیز مت, کثرت کے ساتھ لوگوں کا اجتماعی شکل میں پلٹنا. اور یہ افاضہ جو ہے یہ کہہ کے عرفات سے واپس پلٹا ہے, اس سے واپس پلٹنا ہوتا ہے. سب سے بڑا اہم رکن سکھ طواف ہوتا ہے, جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے, جو دسویں تاریخ کو ہوتا ہے. جیسا کہ ولیطوفو بالبیت العتیق, سورہ حج کے اندر جس کی طرف اللہ تعالی نے فرمایا, یہ عرفات سے واپس پلٹنا افاضہ اس کو ہی کہتے ہیں. شریعت میں اصطلاح ہے کہ طواف زیارت کے لیے عرفات سے پلٹنا, پھر درمیان میں وقوف مزدلفہ آتا ہے, پھر وہ منا کا سلسلہ بھی آتا ہے, یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو عرفات کا لفظ جمع ہے عرفت و عرفات کے نام ہے. تو عرفات کو عرفہ کا معنی پہچان کا ہوتا ہے, عرفہ یارفو, اور فن اس کا معنی پہچاننا ہوتا ہے. تو اس میں کئی باتیں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں, بعض حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں, جیسا تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا تھا تو آدم علیہ السلام کی بیوی انسانوں کی جدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ مقام میں اتارا, کہتے ہیں کہ وہ جدے کے مقام, یہ جدہ انہیں کے نام پر, جدہ دادی کو کہتے ہیں, نانی اور دادی, تمام انسانوں کی دادی حضرت حوا. اور آدم علیہ السلام کو جزائر شرق الہند میں اتار دیا گیا تھا. جزائر شرق الہند مشہور ہے کہ یہ جیسا کہ سبحۃ المرجان کے اندر آزاد بلگرامی نے لکھا ہے کہ وہ یہ مالدیپ جزیرہ جو ہے, سرندیپ, بہت سے جزائر ہیں, 300-400 جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے شرق الہند, انڈونیشیا بھی, سری لنکا بھی, یہ تمام اس سلسلے میں آتے ہیں. سری لنکا کے پاس ہی ہے وہ جزیرہ جہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا. وہاں سے یہ پھر پیدل چل کر مکہ مکرمہ پہنچے, اور عرفات کے مقام میں دونوں کا اجتماع ہوا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا. انہوں نے درمیان میں کتنا وقت گزرا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیا کیا حالات پیش آئے. اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں عرفات کا معنی پہچان ہوتا ہے, اور عرف کا معنی نیکی ہوتا ہے, اور عرف گھوڑے کی گردن کے بالوں کو بھی کہا جاتا ہے. عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں. عرف ان کی فتح کے ساتھ خوشبو کو کہا جاتا ہے, اور عرف نیکی کو کہتے ہیں. عرفان اور معرفت اور عرف پہچان کو بھی کہتے ہیں. یہاں پہچان والا معنی بھی ہو سکتا ہے یا پاکیزگی اور خوشبو والا معنی بھی یہاں ہو سکتا ہے. پہچان والا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان کر اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ان جگہوں میں پہنچتا ہے. اور جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام ارشاد فرمائے ہیں ان کے مطابق وہ اللہ کی یاد کرتا ہے تو وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. یہ خدا کی پہچان کے سب سلسلے ہیں. کہیں وقوف ہو رہا ہے, کہیں قربانی ہو رہی ہے, کہیں ذکر ہو رہا ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, کہیں دس بدعا کھڑا ہے. ان تمام باتوں سے انسان خدا کو پہچانتا. اس مناسبت سے اس مقام کو عرفہ کہا جاتا ہے. تو عرفات ایک میدان ہے, کئی میل میں پھیلا ہوا سنسان رہتا ہے, مگر وہ سارے سال کا سنسان رہنا اس کی ایک تاریخ میں اس کی کثر نکل جاتی ہے. نویں تاریخ تو وہ سارا میدان ہی پر ہوتا, مخلوق کی مخلوق نظر آتی ہے, خیمے نظر آتے ہیں, اور عجیب و غریب کیفیت ساری ہوتی ہے. اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن نہیں ہوتا. ہاں بدر کے دن زیادہ ذلیل ہوا تھا. کیوں ذلیل ہوتا ہے؟ لما یرا, کہ شیطان دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے. وہاں خدا کی رحمت کو برستا ہوا دیکھ کر شیطان بڑا ذلیل ہوتا ہے. ابر نصر یہ اللہ کی مخلوق وہاں پہنچ کر گڑ گڑاتی ہے, دعائیں کرتی. عرفات کے اندر یہی ہے. نویں تاریخ کو زوال کے بعد وہاں کے کئی احکام ہیں کہ احرام کی حالت کے اندر امام حج کے پیچھے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا, یہ بھی اس دن کا خاصہ ہے. ظہر اور عصر کی نماز عصر کو قبل از وقت پڑھے. زوال ہو گیا وہ خطبہ دیتا ہے, اذان ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے, زور کے فرض دو گانا وہ ادا کر دیے جاتے ہیں, اور پھر بغیر وقفے کے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو اقامت کی اور کچھ نہیں ہوتی, نوافل وغیرہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جبل رحمت کے پاس جا کر کھڑا ہونا. یہاں اس وقت سے غروب شمس تک یہ نہایت کی قیمتی وقت ہوتا ہے. دعا وغیرہ کے اندر یہ آدمی مشغول ہے, ذکر تلاوت دعا, اسی کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. نہایت قیمتی وقت ہوتا ہے, اور یہ سال میں پھر اگلے سال آتا ہے. اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں. اور پھر غروب شمس کے بعد یہاں سے نکلنے کا حکم ہے. پہلے حکم نہیں, سورج ڈوب جائے وہاں ہی کھڑے کھڑے, پھر یہاں سے نکلے. اور مشرکین نے جو خرابیاں پیدا کر لی تھی اس میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ سورج ابھی کھڑا ہوتا تھا اور وہ وہاں سے نکلنے شروع ہو جاتے. حضور نے منع فرمایا, سورج غروب ہو جائے یہاں ہی غروب ہو پھر نکلو یہاں. پھر راستے میں مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم دیا, راستے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا جب تک کہ مزدلفے نہ پہنچ جائے. مزدلفے کے مقام وہاں پہنچ کر عشاء اور مغرب دونوں کی نماز اکٹھی ادا کرنے کا حکم, چاہے رات کے آخر وقت کیوں نہ ہو جائے, لیکن بہرحال وہاں ہی پڑھنی ہے, راستے میں نہیں پڑھنی. اور افاضہ اصل میں طواف زیارت کے لیے پلٹنے کو کہا جاتا ہے شریف کے خلاف. جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو پھر یہ راستے کی منظر, یہ بھی ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے مزدلفے کے پاس رات گزاری کھلے میدان میں، جہاں جہاں جس کو موقع مل گیا وہاں رات بسر کر لی. یہ بھی حج کے حکام میں ایک مشکل حکم ہے، پیارے کو وہاں رات گزارنے کا حکم ہے. اور پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس، مزدلفے کا نام ہی مشعر حرام، دو پہاڑیاں اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہی مشعر حرام، مشعر نشانی حرام، حرمت والی، جس عزت والی، جس کا احترام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اس کے ذکر کے لیے وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے. اور صبح کی نماز کو ذرا جلدی ادا کریں، طلوع فجر کے بعد جلدی جلدی پڑھ کر پھر وہاں وقوف کریں. وقوف کئی معنی جتنی دیر تک ممکن ہو دعا کرتے رہیں، اس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے. وقوف عرفہ تو فرض ہے، رکن ہے، اور وقوف مزدلفہ رکن نہیں واجب ہے، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے. البتہ جو کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں ان کو رعایت حاصل ہوتی ہے، تندرست آدمیوں کو رعایت نہیں ہے. وہ صبح کی نماز وہاں پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے، نماز کے بعد وہاں دعا کرنی، وقوف کرنا ضروری ہے، پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائیں، وہاں چل پڑے، وہاں وہاں سورج کے نکلنے کا انتظار نہیں کرنا، سورج کے شروع ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے چلے جائیں منا کی طرف. یہ ہے مزدلفے کا وقوف، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق اگر آدمی اس کو ترک کرے گا تو دم دینا پڑتا ہے، کیونکہ واجب ہے یہاں نماز کے بعد ٹھہرنا تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں. البتہ جو ضعیف اور کمزور اور بیمار ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے رات کے وقت ہی چلے جائیں، رات کو ہی وہاں تھوڑی دیر دعا کر لیں، وقوف کر لیں، وہ نماز صبح کی منا میں ہی پڑھیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے کچھ ضعیف بچے اور کچھ ضعیف عورتیں، حضرت سودا رضی اللہ بیمار بھی تھی، جسم بھی بھاری تھا، تو ان کو رات کے وقت کی اجازت دے، فرمایا وقوف کر لو، یہاں دعا کر لو تھوڑی دیر اور پھر چلے جاؤ تم، تاکہ آسانی کے ساتھ صبح تم منا میں لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے رمی کر لو. اور رمی کا مسئلہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے بے حد، کئی آدمیوں کی جان چل ہو جاتی ہے ہجوم کے اندر. تو مشعر حرام مزدلفے کا نام ہے، اور وہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے، جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف کیا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہ. اور پھر عرفات کے احکام میں حضور نے فرمایا کہ عرفہ کل موطن، جس جگہ بھی کوئی ٹھہرے وہ موطن ہے، ہاں بطن ارنا سے بچ کر کے رہو. مسجد نمرہ کے پیچھے کا جو علاقہ ہے وہ بطن ارنا کہلاتا ہے، وہاں نہ وقوف کرو. اس کے علاوہ اور مزدلفہ جمع، اس کو جمع بھی کہتے ہیں، کلا موطن، لیکن وہ منا والی طرف ہو جو آگے وادی محصر ہے وہاں نہ ٹھہرے، وادی محصر میں کوئی نہ ٹھہرے، اس کے ماسوا جس جگہ کوئی ٹھہرے، یہ ٹھہرنے کا موقع اور محل ہے. یہ فرمایا تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفے کے اندر ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو جبکہ تم عرفات سے واپس پلٹو. لیکن ساتھ ایک اور بات کی ارشاد فرمائی، فذکرو ہو، اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی. یہ کما جو ہے مثلیہ بھی بن سکتا ہے اور تعلیلیہ بھی بن سکتا ہے اور زائد بھی بن سکتا ہے. خدا کو یاد کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، ایک بات. اللہ کو یاد کرو لِأَنَّهُ هَدَاكُمْ حساب تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ خدا نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی دولت دیا، ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق دیا، اس کو یاد کرو اس مقام کے اندر. حساب تعلیلیہ ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سلسلے وہاں بھی کاف تعلیلیہ، یا دعا کے اندر بھی جو ہم پڑھتے ہیں حضور نے جو دعا سکھلائی کہ کما کسوتنی، کپڑا اور لباس پہنتے وقت لکل حمدو کما کسوتنی، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، کما کسوتنی اس لیے کہ تو نے یہ کپڑا پہنایا، اکاف علت کے لیے سبب کما، اس لیے کہ تو نے یہ کپڑا پہنایا ہے، تو نے دیا ہے، اس لیے تیرے لیے تعریف ہے اور شکر ہے. ایسا ہی یاد کرو اللہ کو اس لیے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی. اور دوسرا معنی، یاد کرو اس اللہ کو، یہ زیادہ اہم معنی، کما ہداکم، جس طرح کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی. اس کا معنی یہ ہے خدا کو اسی طریقے پر یاد کرو جو طریقہ اس نے عبادت کا اور ذکر کا بتلایا، اپنی مرضی سے نہ طریقے بناتے پھر منمانے طریقے پر نہیں، جس طرح اللہ تعالی نے اپنے دین اور شریعت میں جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق اللہ کو ذکر کرو. اس بارے میں مسلمان مختار نہیں کہ اپنی مرضی چلائے، جس طریقے سے اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلایا اس طریقے سے ذکر کرو، اسی طریقے سے ذکر کرنا چاہیے، مقبولیت اس کی ہو. اس کے خلاف طریقہ اپنی مرضی سے ایجاد کرو گے، منمانی کاروائی کرو گے، بدعت میں داخل ہوگا، اس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکے گی بلکہ خدا کی ناراضگی. کہ تم اپنے طریقے پر، منمانی طریقے پر تم کام کر رہے ہو، اس طریقے کو نہیں اپناتے کہ جو اللہ نے ذکر کا، عبادت کا، ریاضت کا جو طریقہ بتلایا. یہ بڑی اہم بات، اپنی منمانی کاروائی نہیں کرنی چاہیے، شریعت کا بتلایا ہوا طریقہ معلوم کرو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو مردود فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے، وہ طریقہ بھی وہی پکڑو کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس طریقے سے یاد ہے، نہایت ہی اہم اصول بتلایا، جیسا کہ عبادت اور ریاضت بھی اللہ کے لیے، لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو شریعت نے بتلایا. کہ بدعات کے اندر یہی بات ہوتی ہے، اپنی مرضی سے طریقے بنانا، اور یہی خدا کی ناراضگی کا ذریعہ بنانا. کما ہداکم کے خلاف ہے، جس طریقے سے تمہاری رہنمائی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کرو جس طرح اس نے رہنمائی کی ہے. تم اپنی مرضی سے طریقے بنا بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہو، تم کو ثواب تو نہیں ملے گا، ناراضگی خدا کی ضرور حاصل ہوگی. اور بھی جتنے بھی طریقے ہیں وہ تمام کے اندر یہ بات آئے گی. اور وَإِن كُنْتُمْ، یہ ان شرطیہ نہیں ہے، ان مخففہ من المثقلہ کہلاتا ہے، وَإِنَّهُ، شان یہ ہے، كُنْتُمْ، تھے تم اس سے پہلے جبکہ اللہ نے تم کو ہدایت نہیں دی تھی، نبی کو نہیں مبعوث کیا تھا، کتاب نہیں نازل کی تھی، شریعت کو نہیں واضح کیا تھا، اس سے پہلے تم لمن الظالین، گمراہوں میں. ظاہر ہے کہ شریف شریف کے اندر مبتلا تھا، سو میں ایک آدمی بھی نہیں تھا کہ جو خدا کی توحید کو اور صحیح چیز کو پہچانتا، سارے کے سارے جنہوں نے کعبے کو بت خانہ بنا رکھا تھا، گھر گھر بت خانہ تھا، شرک تھا، کفر تھا، رسومات باطلات کی تمام کی تمام، تو ظاہر ہے کہ سری گمراہی میں اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، گمراہی ضلالت شرک کفر سے نکال کر ہدایت دی. تو لہذا اسی کی بتلائی ہوئے طریقے کے مطابق اس کی یاد کرو. یہ بھی ہو گیا. اب یہ دوسرا مسئلہ، مشرکین مکہ نے جو خرابیاں پیدا کی ہوئی تھی ان میں سے ایک خرابی یہ تھی، قریش مکہ اور جو ان کی رشتہ داری میں تھے، بنو خزیمہ، بنو کنانہ وغیرہ، ان کے ساتھ قریش کی اکثر رشتہ داریاں تھیں، یہ حج کے موقع پر مزدلفے سے آگے نہیں جاتے تھے، یہ جا کر مزدلفے میں رک جاتے تھے، عرفات نہیں پہنچتے، حالانکہ عرفات تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ حج کے لیے وہاں جا کر ٹھہرنے کا سلسلہ چلا رہا، لیکن مشرکین نے یہ خرابی پیدا کر دی، یہ اپنے آپ کو خمس اور احمس پکے اور بلندی والے کہ دوسرے لوگ جائیں عرب لوگ، ہم نہیں جاتے، اور شیطان نے وجہ یہ ڈال دی کہ عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، حدود حرم میں نہیں ہے، ہم لوگ کیوں جائیں، ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں اور اس کے متولی ہیں، ہم حرم سے باہر کیوں جائیں، لہذا وہ وہاں ہی سے پلٹ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ غلط بات، ہرگز ایسی بات نہ کرو، ثم افیضوا، پھر تم بھی پلٹو، طواف کی زیارت کے لیے واپس آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے دوسرے لوگ پلٹ کر آتے ہیں، دوسرے لوگ عرفات میں جاتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں، وہیں سے واپس پلٹ کر آتے ہیں، اور تم اپنی غلطی اور اپنی خرابی کی وجہ سے یہاں ہی راستے کے اندر ہی رہ جاتے ہو، اور اس کو تم نیکی سمجھتے ہو اور بلندی سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے، درست نہیں، جائز نہیں. عام لوگ، بعض فرماتے ہیں الناس سے مراد یہاں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم، ناس جمع کا صیغہ بولا گیا ہے مگر مراد ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ایک مجموعہ ہے امت کے قائم مقام، اللہ نے ان میں امت کا معنی پیشوا مقتدا، تمام امت کے خواص ان کے اندر پائے جاتے تھے، وہ بھی وہاں سے پلٹے، اور دوسرا معنی عام ہے جہاں سے تمام لوگ جا کر واپس پلٹ کر آتے ہیں، تم بھی وہاں واپس پلٹ کر آؤ، راستے میں رک جانا اور یہاں سے پلٹنا، ایک تو حج بھی نہ ہوا، کیونکہ اہم ترین رکن ہی رہ گیا حج کا، حج کہاں ہوا، ایسی رسم ادا کر دی ہے اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حج کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ عام لوگوں سے اپنے آپ کو بلند خیال کیا، دوسرا قانون یہاں سے وہ مساوات والا نکلتا ہے، دیکھو ایسا مت کر، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، طرف ہو کرنا، درست نہیں، عبادت کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، ریاضت کے معاملے میں جیسا دوسرے لوگ ہیں انہی کے ساتھ تم بھی رہو، یہی مساوات کا قانون ہے، تم نے یہ علیحدگی اور برتری اور بلندی کہاں سے پیدا کر لی، یہ تو نیچر کے خلاف ہے، شیطانی کاروبار، لوگوں کے ساتھ ہی رکھو اپنے، رہے جیسا لباس کے اندر بھی اب مساوات ہوتی ہے، آج کے اندر کسی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے ننگے سر ہوتے ہیں، سب نے چادریں اوڑھی ہوتی ہیں، تہبند باندھے ہوتے ہیں، کوئی بوٹ وہاں نہیں پہنتا، چپل ہی سب نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں بھی تم نے کیسے بلندی حاصل کر لی، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا شروع کر دیا، یہ مساوات بھی آگے چل گیا، چھ نماز کے اندر آتا ہے وہاں کسی کے لیے کوئی برتری کی کوئی بات نہیں، کیسے کھڑے ہو، مساوات ہے انسانیت میں، طرف ہو نہیں ہے، خصوصاً ایسے معاملات میں جو معاشرتی ہیں، میل جول کے ہیں، عبادت کے ہیں، ریاضت کے ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو برابر رکھتے ہیں، اور وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ بھی بڑا اصول ہے، اہم اصول، ہر مومن کا فرض ہے، ہر اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگتا رہو، کلکم خطاؤ، تم سب خطا کار ہو، خیر الخطائین التواب، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور سچے دل سے توبہ کرنے والا انسان التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے گناہ ہوا ہی نہیں، پاک ہو جاتا ہے. یہ استغفار ایسی چیز اور بہت کثرت سے جاری کرنا چاہیے. استغفار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں، حضور جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے ہم نے شمار کیا، بسا اوقات ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. اللہم اغفر لی وتوب علی استغفر اللہ، ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار ہو رہی ہے. غفلتوں سے، کوتاہیوں سے، زیادتیوں سے، کیونکہ انسان سے ہر وقت سرزد ہوتی رہتی ہے، بہت سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور یہ استغفار ان کو دھونے والی چیز، یہ غلطیوں کو دھونے والی چیز. معاف میں مجلس جب ختم ہوتی ہے تو اخیر میں اگر استغفار کر لے گا آدمی تو کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی، ورنہ وہاں ہی کوتاہیوں کا سلسلہ نامہ اعمال میں درج ہوگا. سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، فرمایا ساری مجلس کا کفارہ ہو جائے. مجلس برخاست کیے ان الفاظ سے استغفار کر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ساری کوتاہیاں معاف فرما دے جو بھی مجلس میں چل رہا. بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ، ہر وقت استغفار کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے. وہ کبھی بھی رجوع کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو محروم نہیں کرے. خدا تعالیٰ مہربان ہے، انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ جو رجوع کرے اور توبہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ جب تم پورا کر چکو اپنے احکام، حج کے احکام، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسا کہ تم یاد کیا کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے زیادہ یاد کرنا. فَمِنَ النَّاسِ پس بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، دے دے ہم کو دنیا کی زندگی میں، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ. وَمِنْهُمْ اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، دے دے ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت کے اندر بھلائی، ہم کو دوزخ کے عذاب سے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے مما کسبو اس سے جو انہوں نے کمائی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. واذکر اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں. فمن تعجل جس شخص نے جلدی کی 2 دن میں، بس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، اور جس نے تاخیر کی تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. جمن اتقا اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ حج کے احکام کے سلسلے میں اس رکوع کے اندر کافی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اب اس سلسلے میں حج کے احکام کے سلسلے میں آخر میں منا کے اندر ٹھہرنا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا ہے, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب پورا کر چکو تم اپنے حج کے احکام, تو حج کے احکام احرام سے شروع ہوتے ہیں اور پھر یہاں طواف زیارت اور اس کے بعد منا کے قیام پر ختم ہو جاتے ہیں. حج کے احکام, احرام باندھنا اور پھر اس کے بعد منا کے اندر پہنچنا, وہاں کی جو سنتیں ان کو ادا کرنا, مثلا پانچ نمازیں منا کے اندر, یہ آٹھویں تاریخ کو وہاں پر پہنچ کر پانچ نمازیں پڑھنی, پھر وہاں سے عرفات جانا اور عرفات کے اندر ٹھہرنا اور وہاں پر وقوف کرنا, دعا کرنی, دو نمازوں کو اکٹھا کرنا, وہ سارے احکام ہیں. پھر وہاں مغرب سے سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے مزدلفے کی طرف روانہ ہونا اور پھر مزدلفے کے اندر رات بسر کرنی اور صبح کے وقت نماز کے بعد وقوف کرنا جو واجب کا درجہ رکھتا ہے, پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جانا, منا کے اندر پہنچ کر بہت سے احکام پورے کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جمرہ عقبا وہ مکہ شریف میں ہے جمرہ, اس پر رمی کرنی, یہ دسویں تاریخ کو صرف ایک ہی جمرے پر رمی کا حکم ہے. جمرہ عقبا جو مکہ کی طرف ہے آخر میں ہے, اس پر رمی کرنی, یہ پہلا حکم ہوتا ہے منا کے اندر پہنچنے کے بعد. اس کے بعد پھر دوسری منزل قربانی کی ہے, یہ بھی بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے قربانی کا, وہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے, انسان زیادہ ہوتے ہیں, ہر جگہ قربانی کی اجازت گورنمنٹ نہیں دیتی, انتظامی امور کے تحت قربان کا ایک جگہ متعین ہے, وہی مقام ہے یہاں پر مشہور ہے کہ یہاں قریبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی تھی, تو اسی مقام کے اندر جانور بھی وہاں ہی لوگ خریدتے ہیں اور پھر وہاں ذبح بھی وہاں ہی کرتے ہیں. یہ کافی مشکل حکم ہے, مضبوط آدمی ہی اس کو طے کر سکتے ہیں, کمزور آدمی کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے, وہ تو دوسروں کو ہی سپورٹ کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے جا کر قربانی کر لو, مضبوط آدمی خود جاتے ہیں. اور پھر قربانی کرنے کے بعد حجامت بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ فیس لیتے ہیں حجامت کی اور پھر اس میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے. بہرحال جیسا بھی ہو پھر حجامت کا مسئلہ آتا ہے, سر کے بال منڈانے, ناخن وغیرہ ترشوانے حجامت کی. اس کے بعد پھر طواف زیارت کرنا جو فرض ہے, یہ جو دسویں تاریخ کو طواف بیت اللہ چیز کا جا کر کیا جاتا ہے, یہ طواف زیارت کہلاتا ہے, یہ فرض ہے. دسویں تاریخ کو نہ ہو سکے تو گیارہویں تاریخ کو کر لیا, کیونکہ قربانی کا مسئلہ اور حجامت کا بعض اوقات طے نہیں ہوتا, وہاں دسویں تاریخ کو نہیں طے کر سکتے, بعض آدمی بیمار ہو جاتے ہیں. دعا سے زیادہ دسویں کو کر لے, نہیں ہے تو گیارہویں کو کر لے, اگر گیارہویں کو نہیں ہے تو بارہویں تاریخ کو کر لے, تین دن تک اجازت. اگر اس سے مؤخر کرے گا تو پھر دم ساتھ دینا پڑے گا. بارہویں تاریخ سے مؤخر کرے گا اگر تو آپ کو تو پھر دم ساتھ دینا پڑے گا اور طواف اس کا ادا ہو جائے گا. چاہے مہینہ لگ جائے درمیان دس دن لگ جائے دم دینا پڑے گا اور طواف ادا ہو جائے گا. طواف کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے ہجوم کی وجہ سے. پھر اس کے بعد سعی کرنی صفا مروہ کے درمیان. پھر مکہ کرنے کا حکم نہیں. پھر زیارت کرنے کے بعد منا جانے کا حکم ہے. یہ ایام منا کہلاتے ہیں. منا کے اندر خیر خاص خاص معذور لوگ ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ منا کے اندر رات نہ گزارے ورنہ حجاج کے لیے یہ حکم ہے کہ وہاں منا کے اندر ہی ٹھہرے. یہ اگلی آیت کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. اب یہ احکام پورے کرنے یہ سب جب یہ احکام تم نے پوچھ